जिगर मेरी जान ओशो। दिलो जिगर मेरी जान ओशो, है प्यार का गुलसितान ओशो। वही है रहमान राम मेरे, वो रहमतों का जहान ओशो। वही है रहमान राम मेरे, वो रहमतों का जहान ओशो। दिलो जिगर मेरी जान ओशो, है प्यार का गुलसितान ओशो। ओशो मेरे ओशो, प्यारे ओशो मेरे ओशो। हजारों गुल खिल रहे हैं जिसमें करम की है वो बहार ओशो। हजारों गुल खिल रहे हैं जिसमें करम की है वो बहार ओशो। उत्सव आनंद लीला, उमंग उत्सव आनंद लीला, है जिंदगी का वरदान ओशो। दिलो जिगर मेरी जान ओशो, है प्यार का गुलसितान ओशो। ओशो मेरे ओशो, प्यारे ओशो मेरे ओशो। मोहब्बत का बन के आए दिलों में भरने को प्यार ओशो। खुदा मोहब्बत का बन के आए दिलों में भरने को प्यार ओशो। चलाते भक्ति की नाव हंस कर, सागर है पार ओशो। ये सारा अस्तित्व नाम उनका, ये सारा अस्तित्व नाम उनका, असीम है और अनाम ओशो। दिलो जिगर मेरी जान ओशो, है प्यार का गुलसितान ओशो। ओशो मेरे ओशो, प्यारे ओशो मेरे ओशो। Oh, oh, oh. सुबह की लाली वो शब की ठंडक है रोशनी की किताब ओशो। सुबह की लाली वो शब की ठंडक है रोशनी की किताब ओशो। वही बूंद है वही समंदर नशाए रब की शराब ओशो। नशाए रब की शराब ओशो। युगों युगों तक रखे सलामत युगों युगों तक रखे सलामत इबादतों का निशान ओशो। दिलो जिगर मेरी जान ओशो है प्यारे का गुलसितान ओशो। ओशो मेरे ओशो प्यारे ओशो मेरे ओशो नशीली आंखें हंसी अदाएं हैं दिलकशी का प्याम ओशो। नशीली आंखें हंसी अदाएं हैं दिलकशी का प्याम ओशो। सुनाए खामोशी की जुबान से सच्चा कलाम ओशो। खुदा का सच्चा कलाम ओशो। जमीन को एक नया करिश्मा जमीन को एक नया करिश्मा दिखा रहे आसमान ओशो। दिलो जिगर मेरी जान ओशो है प्यार का गुलसितान ओशो। वही है रहमान राम मेरे वो रहमतों का जहान ओशो। वही है रहमान राम मेरे वो रहमतों का जहान ओशो। दिलो जिगर मेरी जान ओशो है प्यार का गुलसितान ओशो। ओशो मेरे ओशो प्यारे ओशो मेरे ओशो। Oh, show me.